Με έχεις ανοίξει με κάμερα. Ακόμα δεν ήρθα, θες να με εκθέσεις. Όχι, όχι, Θάνο. Δεν θα το κάνω ποτέ αυτό. Τι είμαι. Αλίμονο, θα σε ειδοποιούσα για να μην γίνεις ρεζίλη, να κουνιέσαι σαν το νιάνιαρο εδώ πέρα μπροστά στις κάμερες. Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Καλησπέρα. Μας λείψατε. Πω, παιδιά, τι μαρτύριο ήταν αυτό. Τι μαρτύριο ήταν αυτό. Δεν υπάρχει ζωή μακριά σας. Όλα τρέλα. Όλα είναι μια τρέλα. Δεν έχει τίποτε νόημα όσο δεν είμαστε δίπλα σας να κάνουμε εκπομπή, να μας λέτε τα παράπονά σας στο chat, τι θα θέλατε διαφορετικά, τι δεν δουλεύει καλά, αν τρίζει καμιά καρέκλα. Όλα αυτά που πολύ, πολύ καλόπιστα μας λέτε και που πάντα τα λαμβάνω πάρα πολύ υπόψη μου. Λοιπόν. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες από όπου και αν μας ακούτε, είτε από το The Press Project, από το ραδιόφωνο, είτε από το YouTube, είτε από τα FM της περιφέρειας. Είτε είστε live, είτε είστε κονσέρβα. Είναι λίγο αντιφατικά τα μηνύματα στο chat, θέλω να πω. Δηλαδή, μας γράφουν οι μισοί ότι χρωστάμε διωράκι σήμερα, αλλά υπάρχουν και οι άλλοι που έχουν προλάβει να δούνε ότι έχουμε σηκώσει μια τηλεοπτική συνέντευξη που έγινε πριν κανένα δύο ώρο με την Γιάννα Παπαδάκου και χαίρονται που παίρνουν διπλή δόση. Οπότε, αν θέλετε χρωστούμενα, να δείτε την συζήτηση που είχαμε με τη δημοσιογράφο, τη συνάδελφο, την Γιάννα Παπαδάκου και την κατηγορούμενη εκ των κατηγορουμένων στην υπόθεση της σκευωρίας βεβαίως της Νοβάρτης. Γιατί επειδή είμαστε λίγο μες στην αλητεία, παίρνουμε συνεντεύξεις από ανθρώπους που έχουν μπλεξίματα, δικαστήρια, είμαστε κοντά στο έγκλημα, στον ποινικό υπόκοσμο, ποιος ξέρει τώρα. Δεν την ξέρουμε και όλα στην ιστορία, αλλά κάτι πολύ σοβαρό πρέπει να έχει κάνει, Θάνο. Δεν φαντάζομαι τώρα η δικαιοσύνη να μεροληπτεί. Έτσι δεν είναι. Υποθέτω ότι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό πρέπει να έχει κάνει. Κάποια μεγάλη ζαβολιά. Δεν ξέρω τώρα. Δεν τα ξέρω και όλα στα νομικά. Είναι πολύπλοκα. Λίγα πράγματα που ξέρουμε, που έχουμε καταλάβει τώρα από αυτές τις προηγούμενες ημέρες, είναι ότι είναι πολύ δύσκολο πράγμα η μετάφραση. Mm-hmm. Πάρα πολύ δύσκολο. Πολλοί νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν μετάφραση, πάρα πολύ λίγοι το καταφέρνουν. Γι' αυτό έχουμε κανονίσει με το Θάνο, θα προσπαθήσουμε εμείς να μεταφράσουμε. Mm-hmm. Δηλαδή, Θάνο, θα διαβάσω εγώ τα εγγλέζικα που έχω πάει μια φορά, είχα πάει και στο Λονδίνο, στη Madame Tissot. Ωραία, στο μουσείο, και θα διαβάσω εγώ το ελληνικό. Ναι, και θα προσπαθήσεις εσύ όσο μπορείς να μεταφράσουμε εμείς το κομμάτι αυτό από τα εγγλέζικα για να βοηθήσουμε τον κόσμο, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο και μεταφραστικά. Είναι μερικά πράγματα που νομίζεις ότι μπορείς να τα κάνεις, αλλά είναι πολύ πολύ, πολύ ωραία, ναι. Κυμάτα παγίδες. Ναι. Και μεταφραστικά και δημοσιογραφικά είναι πολύ δύσκολο να το χειριστείς αυτό το θέμα. Εμείς θα τα κάνουμε όλα εδώ. Τι θα κάνουμε, παιδιά. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, Θάνο, ξεκινά. Εσύ είπες το αγγλικό. Λοιπόν, περιμένετε λοιπόν να διαβάσουμε το αγγλικό. Στο 12. In 2012. In 2012, Νουβουγκού. Νοβάρτης Γκρίς είναι αυτό. Νουβουγκού paid 20,000 euros to Andreas Lovardos. Which was laundered. Laundered. Αυτό είναι που, Θάνο, δεν έχει στα νησιά. Που λέει laundry. Πας και πλένεις τα. Ναι. Α, laundry. Πλήθηκαν. Μήπως έχει σχέση με αυτό. Πλήθηκαν. Ναι, πλήθηκαν. Ήταν καθαρά, ήταν. Πλήθηκαν. Ναι. Through medical development to block a competitor drug. From. Supplanting Lucentis manufactured by Novartis as the first line. Treatment for ophthalmic use. Λοιπόν, αυτό είναι το πρωτότυπο κείμενο. Αν μπορεί ο Θάνος Καμίλαλης να μας βοηθήσει λίγο με τη μετάφραση. Γιατί πολύ εύκολα κατηγορούμε τους μεταφραστές, όμως να δούμε λίγο πώς είναι, παιδιά, να το κάνεις ο ίδιος. Αυτή είναι η διαφορά σε εμάς. Ότι εκεί που όλοι είναι αμέσως με την εύκολη την κριτική, εμείς είμαστε εδώ για να προτείνουμε μια μετάφραση. Πάμε, Θάνο. Το 2012 η Νοβάρτης Ελλάδας πλήρωσε 20.000 ευρώ ως δωροδοκία στον Στον. Τι στον. Που... Όπα, όπα, κάτσε, Θάνο. Κάτσε. Δεν βγάζω το όνομα. Ναι. Στον. Δεν έχει σημασία. Τέλος πάντων. Που ξεπλήθηκαν μέσω της Medical Development για να εμποδίσει ένα ανταγωνιστικό φάρμακο να αντικαταστήσει το Lucentis ως θεραπεία πρώτης γραμμής για οφθαλμική χρήση. Αυτή είναι η μετάφραση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περάσει ο Βαξεβάνης Παπαδάκου, ο Φιλιππάκης και του Λουπάκη, να τους καταδικάσουμε, να τους βάλουμε φυλακή, να τελειώνουμε τώρα που συκοφάντησαν πολιτικά πρόσωπα υπεράνω πάσης υποψίας. Θυμάστε, ρε παιδιά, που λέγανε ότι εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Σκέψου τώρα πού θα φτάσει η λάσπη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, λέγαν τώρα ότι εμπλέκονται πολιτικοί άνθρωποι τώρα που έχουν εκλεγεί για να εκπροσωπούν το λαό. Σκέψου τώρα. Και λέγανε τώρα οι αλήτες του ΣΥΡΙΖΑ εκεί πέρα, όλη η συμμορία, οι ΣΥΡΙΖΟΦΙΛΑΔΕΣ που έλεγε ο δικηγόρος του δολοφόνου του Ζακ. Τολμήσαν τώρα να εμπλέξουν τα πρόσωπα αυτά. Ενώ η μετάφραση είναι καθαρή. Λέει: Paid 20,000 euros του Ανδρέας Λοβέρδος, μετάφραση. Η Νοβάρτης πλήρωσε 20,000 ευρώ ως δωροδοκία. Ναι. Αυτό. Αυτό. Αυτό μόνο τίποτα άλλο. Λοιπόν, αυτό μόνο αυτό τίποτα άλλο. Αυτή η μετάφραση που σας διαβάζουμε τώρα, κάποιοι θα θεωρήσουν ότι είναι κάπως ελλιπής, ότι ίσως αφού αναφέρεται το όνομα Ανδρέας Λοβέρδος στο πρωτότυπο κείμενο, θα μπορούσε να ρημαδοαναφέρεται και στο μετάφρασμα. Εγώ επειδή έχω ασχοληθεί με τη μετάφραση, μπορώ να πω ότι το θεωρώ δίκαιο αυτό. Δηλαδή, αφού το έχει το πρωτότυπο, μήπως να το βάζαμε και στη μετάφραση. Βάλτε στα αγγλικά. Δηλαδή, κατευθείαν, κράτα το αμετάφραστο. Andreas Loverdos. Andreas Loverdos. Erga omnes. Ναι. Για κάθε χρήση. Andreas Loverdos. Ναι. Andrew. Ναι, κάντο έτσι. Θα μπορούσε, θα μπορούσε. Ναι. Αλλά να εξηγήσουμε σπάστε τώρα. Σπάστε σε κομμάτια. Μήπως μήπως δεν καταλάβει μετά η ανακρίτρια η κυρία Λευζοπούλου, που γενικά δεν θέλει να καταλάβει το. Ποιον αφορά, κάντο. Lover. Η ανακρίτρια. Lover. My lover. Lover dos. Βάλε ένα κενό, ρε παιδί μου. Μπορεί να μην. Τι είπες τώρα. Ναι, ρε, τώρα ναι, τι ναι, ναι. Αυτό καλά, εντάξει, όλα αυτά είναι από τα social, δηλαδή. Το lover dos. Ναι, ναι, ναι. Το δικό μου ήταν μόνο η σύγκριση με τη Χαλκιδική. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, σαν το Andreas Loverdos επίσης. Ναι. Δεν έχει τίποτα. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, τι έχει γίνει τώρα. Αυτή η μετάφραση που σας διαβάζουμε είναι η μετάφραση. Η επίσημη μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών. Γιατί υπάρχουν μεταφράσεις πιστοποιημένες από το Υπουργείο Εξωτερικών, ακριβώς όταν πρόκειται για έγγραφα τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο μιας διαδικασίας ποινικής, χρειάζεται η μετάφραση αυτή να είναι επίσημη και πιστοποιημένη, ούτως ώστε να υπάρχουν αυτά τα εχέγγυα που παρέχει το Υπουργείο, ότι δεν το δίνει σε ένα φίλο σου για να κάνει μια μετάφραση η οποία μέσα από μικρές, ανεπαίσθητες, αδιόρατες παρεκκλήσεις από το πρωτότυπο μπορεί να εξυπηρετεί κάποιες σκοπιμότητες. Εδώ δεν είναι ούτε μικρές ούτε αδιόρατες, βγάλαν το όνομά του. Έχει γίνει σε μετάφραση επίσημη του Υπουργείου Εξωτερικών, οπότε όπως και να το κάνουμε εδώ πέρα, όπως και να το περιγράψουμε αυτό που έχει γίνει, πρακτικά το γεγονός ότι ζητήθηκε μια μετάφραση από την Αλεβιζοπούλου και στη συνέχεια εμφανίστηκε μια μετάφραση η οποία αποκρύπτει τα ονόματα όχι μόνο του Λοβέρδου να πούμε, αποκρύπτει τα ονόματα, παραλείπει να αναφέρει τον Πατούλη, τον Μανιαδάκη και τον Φρουζή. Όλε. Ναι. Ναι. Το γεγονός αυτό, όσο καλόπιστοι, και ξέρετε τώρα εμείς τι καλόπιστοι είμαστε, δεν υπάρχουν πιο καλόπιστοι από εμάς. Εμείς δηλαδή είμαστε να γίνουμε χαλή να μας πατήσει. Mm-hmm. Και ο Λοβέρδος και όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και όλο το Υπουργικό Συμβούλιο να μας πατήσει κάτω, να μας τσακίσει, να μας λιώσει τα κεφάλια. Γιατί, τόσο καλόπιστοι είμαστε. Γιατί στα διευκρίνηση τα ποσά δεν είχαμε υποδειγματική στάση υπέρ των υπουργών των οποίων οι υποθέσεις αρχιοθετήθηκαν. Ξεχνιούνται. Δεν λέγαμε μπράβο στο επιχειρηματικό πνεύμα του Άδων Γεωργιάδη. Δεν λέγαμε μπράβο στον Δημήτρη τον Αβραμόπουλο για την εξαίρετη σχέση που έχει με την πεθερά του. Δεν θα θέλω καθένα αυτή τη σχέση με την πεθερά. Μην λέμε τώρα ότι δεν είμαστε εμείς καλόπιστοι. Είμαστε και παραμένουμε. Υπήρχαν κάποια ονόματα. Δεν υπάρχουν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο καλόπιστος άνθρωπος από τη Φάρμα των Ζώων. Και όμως έτσι όπως το ακούμε αυτό, δεν σας κάνει εντύπωση? Δηλαδή είναι μια πιστοποιημένη μετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Θυμάστε ότι η κεντρική επιχειρηματολογία που αναπαράγεται από τον λαλίστατο καθημερινά, όλη μέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, Άδωνη Γεωργιάδη και εμπλεκόμενο στο σκάνδαλο, είναι η επίσημη επιχειρηματολογία, ξαναλέω, ότι ναι, εντάξει, υπάρχει σκάνδαλο Νοβάρτης, αλλά σε τι συνίσταται το σκάνδαλο Νοβάρτης? Λοβάρτης. Το σκάνδαλο αυτό συνίσταται στον χρηματισμό γιατρών από την εταιρεία. Τι δουλειά έχουν οι πολιτικοί. Αυτό είναι, αυτή είναι η επίσημη γραμμή, της, επίσημη γραμμή άμυνας της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή ότι από μικροπολιτικές σκοπιμότητες του ΣΥΡΙΖΑ και των σκευωρών που αναφέραμε πριν εμπλέκονται τα ονόματα αυτά των πολιτικών, ενώ στην πραγματικότητα αυτό είναι ένα σκάνδαλο που αφορά το ιατρικό συνάφι. Τι είναι λοιπόν αυτό το έγγραφο? Να δείτε την συνέντευξη που έχουμε πάρει από την Γιάννα Παπαδάκου με τον Θάνο λίγο πριν ξεκινήσει το ραδιόφωνο, την κάναμε. Είναι σημερινή τώρα το μεσημέρι, πάρα πολύ, πάρα πολύ φρέσκη. Καλά, με τη δείτε τώρα, τώρα βλέπετε Φάρμα. Θα τη δείτε αμέσως μετά. Αμέσως μετά. Ναι, ναι. Ας πούμε κόσμο. Ναι. Λοιπόν, επειδή γράφεται ήδη, για να τα ξεκινήσουμε, ναι, ναι. Πάμε. Για τα 20 χιλιάρικα. Και επειδή αυτό είναι ο κόσμος, τους φαίνονται λίγα τα 20 χιλιάρικα. Και εμάς, για το χρηματισμό που λέει το FBI, οτιδήποτε λέμε εδώ πέρα περί χρηματισμού, μίζας και τέτοια, όχι εμείς το FBI, τα παράπονα στο FBI. Τη μήνυση μη τη φάμε εμείς, κρίμα είναι. Τη μήνυση θα τη φάει το FBI, άμα θέλει κάποιος να κάνει μήνυση. Λοιπόν, το ρωτήσαμε κιόλας και φαίνεται γενικά, είναι, μιλάμε για την υπόθεση στην οποία το FBI δεν δίνει κατευθυντήριες γραμμές. Το FBI έχει δώσει σειρά εγγράφων. Το γράφαμε παλιότερα, έχουν κατατεθεί στη Βουλή αυτά τα έγγραφα και είναι πληροφοριακά δελτία τα οποία γίνονται για να ενημερωθούν οι ελληνικές αρχές και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάτι παραπάνω. Είναι ενημερωτικά. Είναι διαβαθμισμένα απόρριτα έγγραφα. Γι' αυτό το γεγονός του Λουπάκη δεν τα κατέθεται. Ένα είναι αυτό. Δύο. Το σημείο που αναφέρεται εκεί πέρα είναι ένα σημείο όπου είναι σημαντικό το ότι το FBI εμφανίζεται βέβαιο. Σου δίνει όλη τη διαδρομή του χρήματος. Σου λέει, πήρε τόσα για αυτό το σκοπό, τα ξέπλυνε μέσω αυτής της εταιρείας κλπ. Δεν σου λέει, διερευνήστε τα πιθανά πρόσωπα, Λοβέρτος του Νάρας, Αβραμόπουλος, δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον. Δεν σου λέει δωροδοκίες κρατικών αξιωματούχων που εμείς το μεταφράζαμε πάλι σε ίσως είναι κλινικά άρχες, ίσως είναι γιατροί, ίσως είναι πολιτικοί και γινόταν ολόκληρη σύγκρουση μεταξύ Νουδού και ΣΥΡΙΖΑ. Πάλι, μπορεί να είναι η μόνη περίπτωση, μπορεί να είναι μία περίπτωση. Αλλά μιλάμε για περίπτωση και μιλάμε για μία περίπτωση όπου είναι πολύ ξεκάθαρο ότι υπάρχει μία βεβαιότητα από τις αμερικανικές αρχές για το τι έχει συμβεί το 2012. Αυτή είναι η αναφορά. Είναι ένα σημείο το οποίο καταγράφεται με βεβαιότητα που δεν υπάρχει σε άλλα σημεία. Τα υπόλοιπα είναι καταθέσεις των μαρτύρων που έχουν καταθέσει τη ΣΥΠΑ κλπ. Αυτό περί του είναι 20 χιλιάρικα. Προχωράμε λοιπόν στην κωμωδία. Ναι, το 20 χιλιάρικα καταρχάς να πούμε ότι αυτό δεν, επειδή πάρα πολλοί το βρίσκουν μικρό το ποσό και λένε έλα καημένε, δεν ξέρουμε ότι αυτό είναι το συνολικό ποσό. Πράγματι, δεν νομίζω ότι του λείπαν 20 χιλιάρικα του Λοβέρδου, αλλά γενικά να πούμε ότι όταν δωροδοκηθείς με 20 χιλιάρικα και γι' αυτό υπάρχει ένα έγγραφο του FBI που λέει πήρε 20 χιλιάρικα, πρώτον, είναι παράνομο να πάρεις και λίγα, εντάξει, οπότε ας ξεκαβαλήσουν αυτοί που λένε έλα μωρέ τα 20 χιλιάρικα. Και δεύτερον, όταν έχεις πάρει αυτά τα λίγα και φαίνονται, είναι εύλογη η υπόνοια ότι με την ίδια διαδικασία έχεις πάρει και άλλα. Αλλά ας ξεκινήσουμε από το ότι αν αναφέρεται ότι έχεις δωροδοκηθεί με λίγα, είναι επίσης παράνομο, όπως θα είναι και για μας. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει να παρανομήσετε για λίγο. Είναι πολλοίς κόσμος στη φυλακή για λίγα λεφτά. Στο κάτω-κάτω, αν αυτό είναι η υπερασπιστική γραμμή του πρώην Υπουργού, ο οποίος δεν έχει παραπευθεί σε δίκη, αλλά για τον οποίο εκκρεμεί η ποινική δίωξη, που είναι πολύ ωραία υπερασπιστική γραμμή. Μπορεί να πηγαίνει στο δικαστήριο όταν γίνει δίκη, που ελπίζουμε να παραπευθεί σε δίκη, γιατί φαίνεται να γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες να αρχιοθετηθεί και η δική του υπόθεση, και μία από αυτές, κατά τη δική μου ερμηνεία, είναι και αυτή. Όχι από τον ίδιο, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Να πάει και να λέει, καλά ρε παιδιά, είναι δυνατόν, θα έκανα τέτοιο πράγμα και θα έπαιρνα μόνο 20. Είναι πολύ ωραίο επιχείρημα για το δικαστήριο. Δεν μας ενδιαφέρει. Προφανώς δεν σημαίνει ότι αν έχει συμβεί αυτό και γενικά οποιοδήποτε χρηματισμός, οποιοδήποτε πολιτικού είναι τα λεφτά που φεύγουν από το δημόσιο ταμείο, δεν φεύγουν 10 χιλιάρικα, 20 χιλιάρικα, 50 χιλιάρικα από το δημόσιο ταμείο, όσα παίρνει ο τάδε από την εταιρεία, φεύγουν πολλαπλάσια. Πολλαπλάσια σε... Αυτό να το εξηγήσουμε λιγάκι. Υπερπολλαπλάσια, φεύγουν εκατομμύρια. Ναι. Αυτή η υπόθεση αφορά ένα φάρμακο, το Lucentis, που είχε δεκαπλάσια τιμή από το ανταγωνιστικό του. Είναι φάρμακο για την οχρά κοιλίδα. Είναι ασθένεια του ματιού. Η υπόθεση που κάνει το FBI, τα στοιχεία που δίνει το FBI, είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση, με το συγκεκριμένο πρώην υπουργό τότε, δεν έβαζε στην αγορά το πιο φθηνό φάρμακο, μετά από πιέσεις της Νοβάρτης και με το αζημίωτο, για να έχει τα έσοδα η Νοβάρτης. Τα έσοδα της Νοβάρτης από όλο αυτό είναι τεράστια, είναι εκατομμύρια. Συνολική ζημία που από το σκάνδαλο Νοβάρτης εκτιμάται σε 2 δις. Όχι από αυτό μόνο, από διάφορα πράγματα. Εκτιμάται. Αυτά είναι στοιχεία που έχουμε από τις αγγελικές αρχές, από το FBI κλπ. Το τεκμήριο αθότητας, το ξαναλέω, είναι θεμητό. Είναι απαραβίαστο. Ναι, αυτό είναι το ένα ζήτημα. Αυτό ισχύει και στις μίσεις που λέμε στα εξοπλιστικά. Ναι. Συγγνώμη, μόνο πάνω σε αυτό. Δηλαδή, ότι λέμε πως αυτό είναι ένα ποσοστό μικρό των χρημάτων που αναγκάζεται να καταβάλει εκ του περισσού το ελληνικό κράτος. Γιατί σου λέει ότι παίρνουμε το φάρμακο με την δεκαπλάσια τιμή, συνεπώς είναι ένα σκάνδαλο εκατοντάδων εκατομμυρίων ως προς τη ζημία του δημοσίου, από τα οποία ένα ποσό πηγαίνει σε αυτούς που φροντίζουν το κράτος να κάνει μια ασύμφορη επιλογή που συμφέρει την εταιρεία. Αυτό δεν συμφέρει τη χώρα, συμφέρει την τσέπη του ανθρώπου που φροντίζει να εξυπηρετεί στα συμφέροντα της εταιρείας. Έτσι, θα λέγαμε ότι είναι ίσως με μία έννοια, κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς τα φέρνει η μοίρα, πόσο ειρωνικό είναι αυτό, είναι μάλλον το αντίθετο του πατριωτισμού. Έτσι δεν είναι, Θάνο? Mm-hmm. Και γι' αυτό και λέμε ότι κοίτα να δεις, ρε παιδί μου, με τον πατριωτισμό, πώς γίνεται τόσο συχνά να πουλάνε πατριωτισμό οι άνθρωποι που στην πράξη ζημιώνουν τη χώρα τους προκειμένου να αποκομίσουν οι ίδιοι οικονομικά ωφέλη. Κοίτα να δεις κάτι περίεργα πράγματα. Κοίτα να δεις επίσης, το έγραψε ο Άρης ο Παπαζαχαρουδάκης αυτό, το πώς ένας άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του, όπως και να το κάνουμε, με τον όρο της διαπόμπευσης στην υπόθεση των οροθετικών, ξαφνικά θα ήθελε πολύ να κρύβεται το όνομά του από τέτοια στοιχεία. Και πόσο μεγάλη όμως είναι η ειρωνία ότι σε εκείνη την περίπτωση δεν αποδείχθηκε τίποτε από αυτά που λέγονταν. Ήτανε μια κοινωνία σε ηθικό πανικό, πόπο, η ελληνική οικογένεια και αυτά, και αυτές που ήταν πόρνες, εκδίδονταν, γνώριζαν ότι ασθενούν, προσπαθούσαν να κολλήσουν άλλους. Ήταν όλα αυτά μαζί, ήταν το κορμί τους ως φωνικό όπλο, από τα οποία δεν αποδείχθηκε βεβαίως τίποτε. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν εκδίδονται, δεν εκδίδονται. Θυμάστε τώρα την κουβέντα που κάναμε με την Μαυρουδή. Και στην προκειμένη περίπτωση έχουμε τα στοιχεία και κάνουμε τα κορόιδα. Σκεφτείτε ότι η απάντηση που μπόρεσε να δώσει ο Ανδρέας Λοβέρδος, καθηγητής μου, πολύ καλός άνθρωπος, η απάντηση που μπόρεσε να δώσει είναι: αυτά σιγά τώρα. Αυτό το έγγραφο υπάρχει σε τρεις δικογραφίες. Και λες, κάτσε ρε φίλε, αυτή είναι η απάντηση, ότι αυτό το έγγραφο υπάρχει σε τρεις δικογραφίες. Υπάρχει έγγραφο σε τρεις δικογραφίες που λέει το FBI ότι τσέπωσες 20 χιλιάρικα με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Ναι, αυτό σου φαίνεται δηλαδή ότι είναι το. Και γιατί δεν έχει γίνει δίωξη. Γιατί δεν έχει κάτι στο Σκαμνία ακόμα και αυτή η δίωξη περιφέρεται 2 χρόνια. Αν υπάρχει. Αν υπάρχει. Το έγγραφο δεν είναι γνωστό. Για το λόγο αυτό, όπως μας εξηγούσε η Γιάννα Παπαδάκου, πήγε σήμερα η Ελένη Τουλουπάκη, πρώην εισαγγελέας διαφθοράς, πήγε στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών, στον εισαγγελέα Πλημελιωδικών, που θα αποφασίσει για το αν θα παραπευθεί σε δίκιο ο Λοβέρδος, και του είπε: κοιτάξτε, έχετε ένα έγγραφο εκεί πέρα. Είναι λάθος η μετάφραση, γιατί οι δικαστές λαμβάνουν υπόψη το ελληνικό έγγραφο. Πάρτε το σωστό να το έχετε και αποφασίστε εσείς. Δεν είναι αν το κρίνετε σκόπιμο. Επίσης, δεν έχουμε διαβάσει ακόμα την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία είναι ό,τι καλύτερο έχει υπάρξει ποτέ σε ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών. Που κατηγορεί την Γιαδικιάρογλου, για πες. Η μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία καταργήθηκε με το νόμο 4781-21, δεν είχε, ως γνωστόν, πασίγνωστο, την αρμοδιότητα να προβαίνει σε έλεγχο του περιεχομένου μεταφράσεων. Το μεταφραστικό έργο εξετελείτο, από τους συνεργαζόμενους ιδιώτες μεταφραστές, οι οποίοι ήταν οι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο της μετάφρασης. Αφού εξετελεί το λοιπόν, φταίνει οι μεταφραστές. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι υπήρχε μεταφραστική υπηρεσία, δεν καταργήθηκε με το που ψηφίστηκε ο νόμος ο συγκεκριμένος. Υπήρχε μια χρονική περίοδος 6 μηνών. Η μετάφραση αυτή έγινε τον Απρίλιο. Υπήρχε κανονικά η μεταφραστική υπηρεσία. Η μεταφράστρια έκανε δήλωση στην Αυγή και είπε: «Εμένα η μετάφρασή μου τα είχε τα ονόματα». Και μάλιστα. Και την έχει αυτή τη μετάφραση. Ναι, και την εποχή αυτή που έγινε, γινόταν με ένα σύστημα που κρατούσε αρχείο από το πρωτότυπο, από το κείμενο πηγή και το μετάφρασμα. Γιατί λέει ότι πιο παλιά παίρναν από την γραμματεία ένα τυπωμένο κείμενο, αλλά μετά κρατείται ηλεκτρονικό αρχείο. Ναι. Οπότε εκείνη, η ίδια λέει ότι δεν το έκανα εγώ, δίνει μια συνέντευξη με το όνομά της, λέει είμαι εγώ, αυτή που το έκανε, δεν, από μένα το κείμενο έχει φύγει με τα ονόματα, οπότε φανταζόμαστε τώρα ότι με δεδομένο ότι κινείται μια διαδικασία και από το Βαξεβάνι εδώ πέρα που θα διερευνηθεί αυτό το θέμα, πάρα πολύ σύντομα θα μάθουμε. Οπότε αν από τα δικά της χέρια το κείμενο έφυγε με τα ονόματα αυτά, ποιος τα έβγαλε, κάποιος πρέπει να τα έβγαλε. Και γιατί, σύμφωνα με την Γιάννα Παπαδάκου, είναι η Αλεβιζοπούλου η ανακρίτρια σε όλη αυτή την δίωξη των δημοσιογράφων και που ζήτησε τη μετάφραση. Το ερώτημα είναι γιατί ζητάς μια μετάφραση ενώ υπάρχει ήδη το μετεφρασμένο κείμενο. Έχασες κάτι? Πλημμύρισε το σπίτι σου και έχασες τα έγγραφα σαν της Ραϊκού, η οποία παραμένει η καλύτερη ανακοίνωση που έχει γίνει για αυτή την υπόθεση. Πλημμύρισε το σπίτι μου και έχασα τα έγγραφα που ήταν να σας φέρω στην προανακριτική. Η πρώην εισαγγελέας διαφθοράς να το λέει αυτό. Αλλά υπάρχουν και ερωτήματα πολύ σοβαρά για την ανακρίτρια. Πέρα από τις καταγγελίες των κατηγορούμενων ότι δεν εξετάζει κατά την παράσταση μάρτυρες, προσπαθεί να κλείσει όπως την υπόθεση, διάφορα, αλλά δεν κάνει τίποτα από αυτά που ζητάνε οι μάρτυρες και κάνει μια σειρά από ακροβασίες, ακυρότητες, δεν ξέρω εγώ τι. Γιατί ζήτησες και άλλη μετάφραση, τα είχες τα κείμενα. Δεν υπάρχουν σε τόσες δικογραφίες που λέει ο Λοβέρδος. Νομίζω ότι είναι μια σειρά από συμπτώσεις σίγουρα. Έχουμε ένα υπονοούμενο εδώ πέρα στο chat μας, γράφει η Σοφία, το Λουσέντης είχαν συνταγογραφήσει και για την πεθερά μου. Καταλαβαίνεις ότι τώρα σε ένα περιβάλλον που συζητάμε για την Οβάρτη, για τον Αβραμόπουλο και αυτά, η αναφορά σε πεθερά ακούγεται προφανώς πάρα πολύ ύποπτη. Δεν ξέρουμε τι θέλεις να υπενυχτείς. Εμείς εδώ πέρα εκφραζόμαστε πάντοτε πάρα πολύ προσεκτικά. Και να σας πω τι γίνεται τώρα. Το συζητάμε. Όσο πιο ψύχρεμο μπορούμε, εμείς ξέρετε, είμαστε πάρα πολύ ψύχρεμοι. Το συζητάμε και λέμε, ωραία. Οπότε, έχει φανεί, το παραδέχεται ο Λοβέρδος, το παραδέχεται το Υπουργείο Εξωτερικών. Κακώς γράφει η Καθημερινή, θυμάσαι που ήταν πολύ καλή εφημερίδα, η Καθημερινή. Και βγαίνει με τίτλο «Κόντρα μεταξύ Λοβέρδου και ΣΥΡΙΖΑ». Σοπάτε ρε παιδιά. Αυτός είναι ο τίτλος. «Κόντρα μεταξύ Λοβέρδου και ΣΥΡΙΖΑ», λες και είναι κάποια περίεργη βεντέτα που έχουν ο Λοβέρδος και ο ΣΥΡΙΖΑ. Το παραδέχτηκε το Υπουργείο Εξωτερικών ότι το κείμενο αυτό είναι παραποιημένο. Το παραδέχεται και ο Λοβέρδος όταν λέει ότι μα το κείμενο αυτό υπήρχε. Ναι, αλλά αυτό που υπήρχε είναι άλλο από αυτό που υπάρχει τώρα. Οπότε μπορείς να ισχυριστείς ότι σιγά μωρέ δεν έγινε και τίποτα που έγινε, αλλά λέμε ότι η παραποίηση υπήρξε. Οπότε κοιτάξτε να δείτε τι πρόβλημα δημιουργείται με αυτό. Τι κάνουμε όταν έχει διαπραχθεί ένα έγκλημα? Αρπάζουμε τα τσεκούρια, τα μαδέρια, τα πυροβόλα, όπλα, τις κρεμάλες? Όχι. Προσφεύγουμε στη δικαιοσύνη. Και λέμε, άκου δικαιοσύνη. Έχει υποπέσει στην αντίληψή μου ότι αυτό το κακό παιδί έχει κάνει αυτή την αταξία. Και παρακαλώ να διερευνηθεί προκειμένου, αν έχει πράγματι διαπραχθεί αυτή η ζαβολιά, να τιμωρηθεί το κακό παιδί. Εάν η δικαιοσύνη λοιπόν είναι μέσα στο κόλπο, μετά τι μένει να κάνει κανείς? Να στεναχωρηθεί πάρα πολύ, θα λέγαμε. Γιατί προσέξτε να δείτε, το πρόβλημα με την Οβάρτης εδώ είναι ότι η δικαστική διερεύνηση αυτή τη στιγμή έχει πάρει ένα δρόμο που είναι ότι όχι μόνο δεν διερευνάται το σκάνδαλο, όχι μόνο κλείνουν άρον-άρον οι υποθέσεις με εξωφρενικά επιχειρήματα. Δηλαδή λέμε τώρα ότι οι άλλοι έχουν 300-900 χιλιάρικα στους λογαριασμούς τους, ονομάζονται αδιευκρίνιστα και παρόλα αυτά λέμε ότι δεν έγινε τίποτα. Την ίδια στιγμή η δικαιοσύνη αποφασίζει να διώκονται δημοσιογράφοι για το ότι έστησαν αυτή τη σκευωρία. Πώς μπορεί να είναι σκευωρία αφού υπάρχει έγγραφο του FBI που λέει ότι ο Λοβέρδος τσάκωσε 20 χιλιάρικα. Αν όμως το έγγραφο του FBI δεν υπάρχει και λέει κάτι άλλο. Γιατί να σταματήσουμε εκεί. Έχουμε δει πρακτικές που θυμίζουν, θα πω εγώ, ή καταγγέλλονται, θα πω επίσης, ως πρακτικές μαφίας. Έχουμε ακούσει για απειλές. Έχουμε ακούσει για διάφορα ζητήματα. Καταγγελίες έχουμε ακούσει. Περάσαμε στην παρεοποίηση επίσημου εγγράφου του FBI. Του FBI. Γιατί να κολλήσουμε εκεί. Αν το χαρτί δεν λέει Λοβέρδος, μετά πάει την Παπαδάκου το Βαξεβάνη. Για τον Φιλιπάκη και τον Παπαγγελόπουλο και δεν ξέρω εγώ. Και λέει, γιατί εσείς γιατί δεν έχω πείσατε το Λοβέρδο. Δεν έχω κάποιο χαρτί εδώ πέρα που να λέει Λοβέρδος. Δεν έχω. Έχω ένα, μια ελληνική μετάφραση που έχω μπροστά μου, δεν λέει κάτι. Άρα εσείς στήσατε σκευωρία κατά του Λοβέρδος. Ναι, και εντωμεταξύ, εδώ τι συζητάμε, προσέξτε. Ο πύχης της απόδειξης δεν είναι ο ίδιος με αυτόν του δικαστηρίου. Δεν ζητάμε δηλαδή να τον έχει ήδη καταδικάσει όλο. Συζητάμε να υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις πάνω στις οποίες ο δημοσιογράφος έχει βασίσει το ρεπορτάζ του, προκειμένου αυτό να δημοσιοποιηθεί, να κινηθούν οι διαδικασίες, να είναι ενήμερη κοινή γνώμη και η δικαιοσύνη μετά σε αποφασίσει και ας τον αθώσει κιόλας. Ας τον αθώσει. Αλλά συζητάμε τώρα για το αν υπήρχαν επαρκή στοιχεία προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να παραπεμφθούν και αν είχε νόημα αυτά να δημοσιοποιηθούν. Δηλαδή ήταν τόσο ανύπαρκτη αυτή η υπόθεση που ό,τι έχουμε ακούσει το έχουμε ακούσει επειδή υπήρξε μια σκευωρία ανάμεσα στα πρόσωπα που συζητάμε. Συζητάμε ότι είναι ακόμα μια προσπάθεια να σταματήσει η έρευνα. Να πούμε μέχρι εδώ, δεν βλέπω κάποιο όνομα. Ακόμα και αν χρειαστεί να σβήσουμε το όνομα. Αυτό γίνεται από την αρχή. Και με τις απειλές και με τις μηνύσεις του Σαμαρά, ας πούμε. Και με θα τους πάω μέχρι τέλους και δεν ξέρω εγώ τι. Και με την καρατόμηση της αγγελέα διαφθοράς. Και με τη συκοφάντηση. Τη δολοφονία χαρακτήρα. Όλο αυτό έχει το σκοπό να σταματήσεις να ψάχνεις. Να σταματήσεις να κάνεις τη δουλειά σου. Και πέρασε και σε δημοσιογράφους που ερεύνησαν και έχουν αποκαλύψει πτυχές του σκανδάλου. Δεν συκοφάντησαν κανέναν. Δεν υπάρχει κάποια απόφαση περί συκοφαντίας. Δεν έχουν γράψει τίποτα λάθος. Ο σκοπός ήταν και με κάθε τρόπο να σταματήσει η διερεύνηση του σκανδάλου. Και να φανεί ότι όλο αυτό ήταν μια σκευωρία. Εν τω μεταξύ, αυτοί που λένε ότι είναι σκευωρία, εμφανίζονται τώρα αυτοί να στείλουν την όλη σκευωρία. Δηλαδή, κάποιος πρέπει να εξηγήσει. Μπήκε ένα χεράκι εκεί πέρα. Πρέπει αυτή τη στιγμή, υπάρχει παρέμβαση εισαγγελέα. Ευτυχώς, δεν ξέρουμε πού θα πάει, γιατί παρέμβαση εισαγγελέα, εντάξει, γίνεται και μετά κάπου κολλάει όλο αυτό το πράγμα. Πρέπει κάποιος να εξηγήσει το πού άλλαξε, πού μπήκε το χεράκι και σβήστηκαν τα ονοματάκια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Πολύ σωστά το γράψα να δω. Με αυτό το πράγμα κανονικά θα κλειδονιζόταν κυβέρνηση. Δεν θα σου πω θα πέσει. Θα έπρεπε αυτή τη στιγμή σε μια κανονική χώρα, και ο όρος κανονική δεν μ' αρέσει, σε μια χώρα που έχει κράτος δικαίου έστω λίγο, που είναι στην κατοστάδα, ας πούμε, στο κράτος δικαίου, στην 150 στο κράτος δικαίου, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση θα κλειδονιζότανε. Θα ήταν ένα βήμα από το να πέσει. Είναι πάρα πολύ απλό. Θα έπρεπε να δώσει ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο που όλα αυτά δεν είναι ακριβώς αυτό που νομίζουμε. Εδώ είναι απλά Παρασκευή. Τα λέμε κάποιοι, τα μαθαίνει ένα μέρος της ελληνικής κοινωνίας, ένα άλλο μέρος μαθαίνει ότι τσακώνονται ο Λοβέρδος με τον ΣΥΡΙΖΑ και έχει κάνει και κάτι καταγγελίες του Λουπάκη, μωρέ. Εντάξει, τώρα αυτά είναι πολύπλοκα ζητήματα. Πού να ασχολείσαι. Ναι, και καταγγελία του Λουπάκη είναι επίσης μια διατύπωση πάρα πολύ προβληματική. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά μια απλή καταγγελία θα ήταν αν έβγαινε του Λουπάκη και έλεγε κάτι. Εάν το λέει και το Υπουργείο Εξωτερικών και λέει δεν είναι δικό μας το λάθος ανήκει στον ιδιώτη μεταφραστή, αυτό σημαίνει ότι είμαστε πέρα από το να έχει γίνει μια καταγγελία. Είναι κάτι ποιος άλλος πρέπει να το επιβεβαιώσει δηλαδή. Και εγώ επιμένω πάρα πολύ ότι το πρόβλημα στην προκειμένη περίπτωση είναι, και γενικά το πρόβλημα με την Νοβάρτης, την ζημία για το δημόσιο την έχουμε σε κάθε σκάνδαλο. Κάθε σκάνδαλο είναι προφανώς λεφτά που φεύγουν από τις τσέπες μας και πάνε σε κάποιο λαμόγιο. Αυτό είναι ο ορισμός του σκανδάλου. Αυτή είναι η αφετηρία της συζήτησης. Η ιδιαιτερότητα εδώ πέρα είναι ότι υπήρξε δημοσιογραφική διερεύνηση του σκανδάλου, υπήρξε αρχικά δικαστική διερεύνηση και αυτή έχει αντιστραφεί. Έχει αντικατασταθεί το σκάνδαλο Νοβάρτης από την υποτιθέμενη σκευωρία Νοβάρτης, δηλαδή διώκονται οι άνθρωποι που το ερεύνησαν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συζητάμε συχνά για τους κινδύνους που ελοχεύουν εδώ ως προς την κατάσταση της χώρας μας σε σχέση με την ελευθερία του τύπου. Αυτό είναι ένα χωριστό ζήτημα που αφορά τη δικαιοσύνη. Αφορά δηλαδή το ότι δεν μπορείς να ελπίσεις ότι όταν συμβαίνουν αυτά θα υπάρξει μια διερεύνηση η οποία θα είναι ως ένα βαθμό τουλάχιστον αμερόληπτη. Και το ως ένα βαθμό σημαίνει ότι συγκαλύπτω μέχρι ένα σημείο, όσο δεν έχει σκάσει το σκάνδαλο, κάνω το κορόιδο, κοιτάζω από την άλλη, αφήνω μερικά δημοσιεύματα, μερικά τα πνίγω και λέω εντάξει, τα λέω Βαξεβάνης γιατί είναι ΣΥΡΙΖΑ και τα λέει Παπαδάκου γιατί είναι ΣΥΡΙΖΑ και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αλλά από ένα σημείο και μετά καταλαβαίνουμε ότι εδώ πέρα αυτό που μας περιέγραψε η Παπαδάκου, που είναι ότι σε κάθε ψέμα που λένε χρειάζεται μετά να πουν και μερικά ακόμα και χοντραίνει συνεχώς το παιχνίδι, καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση είναι τρομακτικά αδιέξοδη, ακριβώς διότι η δικαιοσύνη δεν εγγυάται τίποτα. Είναι ένας ποδοσφαιρικός αγώνας, ο άλλος είναι απλώς ο εχθρός. Και η δικαιοσύνη αυτό το ρόλο κρατάει εδώ πέρα. Σου λέει, είμαστε εχθροί. Δεν με νοιάζει τι κάνεις, τι πιστεύεις, τι αποδεικνύεις, τίποτα. Είμαστε εχθροί. Είσαι από την άλλη πλευρά. Θα βρεθείς υπόλογος. Θα βρεθείς υπόλογος επειδή υποδεικνύεις το σκάνδαλο. Είναι πολύ τρομακτικό αυτό. Δεν ανήκω στους ανθρώπους που έχουν θεωρητικά, πολιτικά απεριόριστη πίστη στη δικαιοσύνη. Έχω περιορισμένη πίστη στη δικαιοσύνη, αλλά νομίζω ότι η κατάσταση απλώς χοντραίνει. Αυτό είναι. Επιδεινώνεται αυτό. Δεν έχουμε, από αυτό που φαίνεται, δεν έχουμε δικαστικούς λειτουργούς και εισαγγελείς. Έχουμε κάποιους που προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους. Μερικοί είναι εκτός θέσης τώρα, βλέπετε, Ελένη του Λουπάκη. Δεν έχουμε όμως ανθρώπους που απλώς κοιτάνε στην άλλη μεριά. Κάνουν τα στραβά μάτια. Χρησιμοποιούν το «η δικαιοσύνη είναι τυφλή» με μια άλλη σημασία, κακή σημασία. Φαίνεται, να το τονίσω αυτό, να έχουμε δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς γενικά που προσπαθούν ενεργά να σταματήσουν τις έρευνες. Αυτό βγαίνει από όλα αυτά. Ενεργά όμως, με διάφορες κινήσεις. Και αυτό το σχολιάζουμε από την αρχή. Σχολιάζαμε μετά την προανακριτική στην Ουδού ότι ήταν ένα όνειδος για τη δικαιοσύνη αυτό που συνέβαινε. Πλακώνονταν μεταξύ τους, έλεγαν όχι. Έλεγε ο άλλος που με πήρε στοιχεία που δεν έπρεπε να έχει, τα πήρε με στικάκι από το γραφείο μου, έλεγε. Πήγαινε η άλλη, έλεγε πλήμινε στο σπίτι μου. Συγγνώμη, δεν έχω να σας δώσω τα στοιχεία. Κατέθετε άλλο τα στοιχεία στην προανακριτική, λες και με το στικάκι που ανάθεμα και αν μπορούσε να τα έχει, γιατί το FBI έλεγε ότι είναι πληροφοριακά δελτία. Αυτή είναι η εικόνα που βγαίνει. Μακάρι να μην υπήρχαν αυτές οι ενδείξεις, ας πούμε. Λοιπόν, να κάνουμε ένα διάλειμμα, Θάνο, και να επιστρέψουμε. Θα ήθελα να διαβάσουμε ένα λογοτεχνικό πόνημα για την υπόθεση αυτή. Μετά το διάλειμμα θα σας το διαβάσουμε. Αυτό και μετά θα συνεχίσουμε. Εντάξει. Λοιπόν, Φάρμα των Ζώων, επιστρέψαμε. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλης, πόσο, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Και πόσο, γι' αυτό έκανα το Σαρδάμ, χαίρομαι που γύρισα. Εδώ, στη φωλίτσα μας. Με όλες αυτές τις ηλισούλες, τις χαρούμενες, που τις διαβάζεις, τις γράφεις και αγαλιάζει η ψυχούλα σου. Στην ιστορία των πολιτισμών υπάρχουν και λέξεις που δεν λέγονται, ακόμη και αν γράφονται. Λέξεις ταμπού, όπως Γιαχβέ ή Ανδρέας Λοβέρδος ή Καντ. Η πιο απαγορευμένη από τις 7 απαγορευμένες λέξεις του Χόλιγουντ. Είναι ο Διονύσιος Καλλιντέρης που το γράφει αυτό. Τις λέξεις ταμπού ο Φρόιντ τις έχει συσχετίσει με την αμφιθυμία του ψυχαναγκαστικού. Δεν θα υπήρχε, σημείωσε λόγος, να απαγορευτεί κάτι που δεν θα ήθελε κανείς. Αλλά και με την αίσθηση της αφής. Όπερ εκ πρώτης όψεως ξενίζει. Αλλά η ελληνική κουλτούρα που μας έχει δώσει την έκφραση «τα πιάνω» γνωρίζει καλύτερα από άλλες τη λειτουργία των ταμπού. Οι λέξεις «ταμπού» συνδέονται ιστορικά με το θείο ή με το πρόσωπο του ηγεμόνα. Οι Εβραίοι ως γνωστόν αρνούνται να εκφωνήσουν το ιερόν τετραγράμματον και, το έχει μέσα σε παρένθεση, και ανταυτού όταν διαβάζουν την Τωρά χρησιμοποιούν τη λέξη «αντοναΐ». Επειδή και αυτή έχει εξαγιαστεί από τη συχνή λειτουργική χρήση, αποφεύγεται σε καθημερινά συμφραζόμενα, οπότε κανείς λέει απλώς το όνομα. Και λέει, θα ήταν ωραίο να υιοθετήσουμε αυτή τη χρήση και στον ελληνικό δημόσιο λόγο. Και λέει τώρα, το αντοναΐ είναι σε πληθυντικό της μεγαλοπρέπειας, όπως και το ελοχήμι το Σαβαώθ, συνοδευόμενο από κτητικό εγκλητικό, μεταφράζεται ο κύριός μου και πρόσεχε τώρα, από το αντών οι Φοίνικες έπλασαν το όνομα του Αδόνιδος. Και δεν θα σας... είναι καταπληκτικό το κείμενο, αξίζει πάρα πολύ να το διαβάσετε. Το 1777 ο λεξικογράφος Βουάν Γιγού, ο οποίος έγραψε χωρίς προφυλάξεις το όνομα του αυτοκράτορα Κιανλόνγκ, εκτελέστηκε μαζί με την οικογένειά του. Να τα προσέχετε αυτά οι θειασότες της διαφάνειας. Ακόμη και στην Ιαπωνία, ο αυτοκράτορας δεν κατονομάζεται ποτέ με το όνομα που του έδωσε η οικογένειά του, αποκαλείται Τενό Χέικα, η μεγαλειότητά του αυτοκράτορα. Όταν εγκαταλείψει τον κόσμο, προσδιορίζεται με το μεταθανάτιο όνομά του, το οποίο στην πραγματικότητα είναι το όνομα της εποχής της βασιλείας του. Δεν υπάρχουν μόνο λέξεις ταμπού, και εδώ έρχομαι σε κάτι σημαντικό και κλείνω αυτή την λογοτεχνική παρένθεση. Δεν υπάρχουν μόνο λέξεις ταμπού, αλλά και γλώσσες ταμπού. Για παράδειγμα, δεν θυμάμαι ποια γλώσσα των Αβοριγίνων της Αυστραλίας υπάρχει, προσοχή, η γλώσσα της πεθεράς, την οποία χρησιμοποιεί κανείς ενώπιον προσώπων κύρους και διαφέρει εντελώς από τη γλώσσα της καθημερινότητας. Για να επιστρέψω στον Φρόιντ, ο οποίος άλλωστε μας προειδοποίησε ότι το ασυνείδητο δεν γνωρίζει την άρνηση, ο όρος ταμπού ταιριάζει μεταφραστικά με το λατινικό σάκερ, καθώς δηλώνει ταυτόχρονα τον ιερό και τον βδελιρό. Ότι το βδελιρότερο πρόσωπο της πολιτικής μας ζωής μου ενέπνευσε τις ανωτέρω παρατηρήσεις, δεν είναι συνεπώς διόλου τυχαίο. Νομίζω ότι είναι από τις σημαντικές συνεισφορές στην σημερινή συζήτηση για το πώς γίνεται να μην μπορεί κανείς να γράψει το όνομα Ανδρέας Λοβέρδος στη μετάφραση. Αν είχατε αυτή την απορία, γιατί την είχε και ο Λοβέρδος. Εμφανίστηκε στην τηλεόραση, του είπανε, πώς ρε φίλε και δεν εμφανίστηκε αυτό. Έλα μου ντε. Τι ένα περίεργο πράγμα τώρα. Δεν έχω κάποια εξήγηση. Είναι περίεργο. Είναι όντως παράξενο. Εγώ σε αυτό το λεξιλογικό, παύλα ιστορικό χρυσάφι, θα έβαζα μία αναφορά στην pop κουλτούρα για να πω ότι και στο Harry Potter, για παράδειγμα, υπάρχει αυτός που δεν πρέπει να ονοματιστεί. He who must not be named. Ο Νταλάρας. Ο Voldemort. Και αυτός στην περίπτωσή μας είναι ο Ανδρέας Λοβέρδος. Εμείς το λέμε στο... Το λέμε στην εκπομπή μας, γιατί δεν έχουμε τέτοιες ανησυχίες. Αλλά είναι πιο δύσκολα τα πράγματα αν είσαι μεταφραστής. Γι' αυτό και εμείς ξεκινήσαμε με μια δουλειά μεταφραστική, για να μην μας πείτε ότι τα λέτε αυτά απ' έξω από το χώρο. Εμείς δεν διστάσαμε, μεταφράσαμε, το συζητήσαμε λεπτομερώς. Ξαναλέω ότι υπάρχει μια πλευρά του σκανδάλου αυτού που είναι η προφανής. Μασαμπούκα, χρήμα που τρώγεται. υπάρχει μια επόμενη πλευρά που είναι η δημοσιογραφική. Δηλαδή ότι οι άνθρωποι οι οποίοι θα έπρεπε να ενημερώνουν είναι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται στο σκάνδαλο. Ξαναλέμε ότι το ξέπλυμα των χρημάτων γίνεται από εταιρείες επικοινωνίας και αρκετοί δημοσιογράφοι, πάρα πολύ γνωστοί δημοσιογράφοι, συμμετέχουν στις εκδηλώσεις της Νοβάρτης. Προφανώς αφιλοκερδώς οι άνθρωποι, αλίμονο. Αλλά κινούν υποψίες ότι η δημοσιογραφική τους άποψη και η κάψα τους να διερευνηθούν τέτοια θέματα θα είναι αντιστρόφως ανάλογη της εμπλοκής τους. Και υπάρχει μια πτυχή την οποία παρακολουθούμε πάρα πολύ, με πάρα πολύ μεγάλη πραγματική ανησυχία τώρα σε αυτή τη φάση, και που είναι ακριβώς ότι περνάμε ένα βήμα παραπέρα από όσα έχουμε δει μέχρι τώρα. Δηλαδή δεν βλέπουμε μόνο το να τραβάει το σκάνδαλο σε μάκρος, να μην δικάζεται και μετά όταν κάποια στιγμή δικαστεί να κουκουλώνεται. Βλέπουμε κάτι πολύ περισσότερο, κάτι πολύ χειρότερο, που είναι οι άνθρωποι που ασχολήθηκαν δημοσιογραφικά με αυτό να κυνηγούνται και να δικάζονται. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ανησυχητικά, μαζί με την κουβέντα που κάνουμε πάντα για τη δημοσιογραφία. Αντιλαμβανόμαστε ότι κάπως ξημερώνει μια χώρα που δεν είναι ακριβώς όπως θα θέλαμε να νομίζουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό. Εντάξει, δηλαδή και για τον τύπο λένε τέταρτη εξουσία, αλλά μπαίνει έτσι από το παράθυρο στις εξουσίες. Δηλαδή, έχεις θέμα με την τέταρτη εξουσία, οκ. Okay. Αλλά έχεις και με τη δεύτερη θεωρητική δικαστική. Με πόσες εξουσίες έχεις πρόβλημα αυτή τη στιγμή στη χώρα? Με πάρα πολλές. Βλέπουμε και στην, καλά, και στην εκτελεστική, νομοθετική, δεν είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Εδώ στέλνουμε όπλα και το μαθαίνουμε από τους ξένους. Γιατί όχι? Δεν ξέρω, έχει καμιά συνάντηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Μήπως μάθουμε τίποτα για το τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση από κάποιον άλλο, τον Φιλανδό, τον Κροάτη, τον Πολωνό? Δεν ξέρω, περιμένουμε κι εμείς. Κοιτάμε τα ξένα κοινοβούλια και περιμένουμε να μάθουμε τι κάνει η Ελλάδα. Αλλά πέρα από αυτό, πάμε στο Πανεπιστήμιο της καρδιάς μου. Απιθύτα. ΜΑΤ και βιβλιοθήκη. Δύο λέξεις που δεν θα περιμένατε να συνδεθούν στο μυαλό σας, στους συνειρμούς σας, αλλά που ποτέ δεν θα τις σκεφτούμε χωριστά. Θα λέμε τι ωραία βιβλιοθήκη. Να, εδώ θα ήθελα να βάλω δύο ματατζίδες και δύο από απέναντι, καθώς μπαίνεις να τους χαιρετάς, να σε χτυπάνε και να ξεκινάς το διάβασμά σου. Mm-hmm. Είχαμε χθες ένα ακόμα ντροπιαστικό σκηνικό στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είχαμε στην αρχή μικρής έντασης συγκρούσεις. Όταν είναι συγκρούσεις μπορούμε να το πούμε συγκρούσεις. Υπήρξε μια ομάδα φοιτητών που πήγε να σπάσει τον αστυνομικό κλειό. Αντέδρασε η αστυνομία με χημικά. Και μετά αυτό που ακολούθησε ήταν η κλασική περίπτωση όπου δεν υπάρχει καμία αναλογικότητα της βίας, δεν υπάρχει καμία αναλογικότητα της αντίδρασης, δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον για το τι συμβαίνει σε ένα χώρο πανεπιστημίου που βρίσκεσαι εκείνη την ώρα. Όχι. Χημικά, κυνηγητό και τάξη. Δεν μπορώ να πω την έκφραση ακριβώς για το τι έγινε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αλλά δεν ήταν πολύ τιμητικό για το Πανεπιστήμιο για ακόμα μία φορά. Δεν ξέρω, ο Πρίτανης, ο κύριος Παπαϊωάννου, τι δουλειά είχε χθες. Πάλι κάποια δουλειά θα είχε, πάλι δεν μίλησε. Λέει το ίδρυμα αυτό το καημένο ότι έχει και Πρίτανη. Το ταλαιπωρεί και ο συγκεκριμένος Πρίτανης. Μερικές εικόνες που έτσι κέντρισαν το ενδιαφέρον, έγραψε και ένα ρεπορτάζ ο Χρήστος Αβραμίδης στο The Press Project, ήταν όταν καθηγητές που κάνανε μάθημα εκείνη την ώρα, δύο συγκεκριμένα καθηγητές, βγήκαν και ζήτησαν το λόγο από τα ΜΑΤ και ζητούσαν να αποχωρήσουν. Έλεγε για παράδειγμα ο κύριος Σωτηρόπουλος, πες ότι δεν μπορείς να διαχειριστείς την κατάσταση και φύγετε. Άντε κάθε μέρα αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Υπάρχουν τα σχετικά βίντεο. Άντε πηγαίνετε πίσω, δεν τρέπεστε λίγο, καθηγητής είμαι εδώ πέρα, τι κάνετε. Έλεγε ένας άνδρας στο ΜΑΤ κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος του και ο καθηγητής του χημικού φώναξε, εσείς πέτατε κροτουλάμπη, θα πεθάνουμε. Να πούμε εδώ πέρα ότι ο λόγος για να είναι αυτή στο πανεπιστήμιο θα ήταν αν κάποιος εμπόδιζε την εκπαιδευτική διαδικασία και θεωρητικά τα ΜΑΤ ήταν εκεί για να την διασφαλίσουν. Τώρα να μου πεις γίνεται αυτό, δεν γίνεται. Αυτό που τα λέμε τώρα δεν γίνεται. αλλά κάπως έτσι θα ήταν ένα κυβερνητικό επιχείρημα. Εδώ πέρα έχεις τους καθηγητές που λένε, παιδιά, σηκωθείτε, φύγετε, δεν μας αφήνετε να δουλέψουμε. Και... να φύγουν οι καθηγητές είναι μια λύση, ας πούμε. Να μείνουν τα ΜΑΤ. Ποιος το έκανε, ο Αναστασίου. Το σκίτσο αυτό που λέει έξω οι φοιτητές από τα πανεπιστήμια. Έχει διαδήλωση των. Έξω και καθηγητές από τα πανεπιστήμια, λοιπόν. Να φύγουν οι φοιτητές, να φύγουν οι καθηγητές, να μείνουν μόνο τα ΜΑΤ. Υπάρχει εικόνα από το InfoLibre που είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική της κατάστασης. Καθώς τα ΜΑΤ έφτασαν στην κεντρική βιβλιοθήκη του Απιθυτά. Αυτοί που στάζουν οι οροφές, που ο Μητσοτάκης απέλει τους βιβλιοθηκών νόμους. Που ουσιαστικά δεν μπορούσε να λειτουργήσει όταν ο Μητσοτάκης ήταν αρμόδιος υπουργός, η κεντρική βιβλιοθήκη του Ιδρύματος, που όλοι οι φοιτητές που θέλουν να διαβάσουν πηγαίνουν εκεί πέρα, είναι γεμάτοι ειδικά σε περίοδους εξεταστικής. Βέβαια υπάρχουν και καταγγελίες ότι υπολειτουργεί ο κλιματισμός, αλλά εντάξει, μωρέ. Μια κανονικότητα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Και πέταξαν δακρυγόνο στην είσοδο της κεντρικής βιβλιοθήκης του Απιθυτά. Κανείς δεν σκέφτηκε ότι, ξέρεις τι, έχει πολύ κόσμο μέσα. Οπότε ίσως διαταράξει την εύρυθμη λειτουργία του ιδρύματος. Υπάρχει φωτογραφία που την έβγαλε ο Χρήστος Αβραμίδης με αποχωρούν άρον-άρον τα παιδιά που βρίσκονταν εκεί πέρα. Υπάρχει φωτογραφία του InfoLibre με τα ΜΑΤ να πηγαίνουν εκεί σαν stormtroopers και να είναι μπροστά από τη βιβλιοθήκη. Έχει πάλι αυτό το κοντράστ, βιβλιοθήκη με ΜΑΤ. Και λες, εδώ υπάρχουν διλήμματα. Είμαστε. Με ποιον, εδώ δεν έχει. Με ποιον είμαστε. Με τη βιβλιοθήκη είναι η απάντηση, αλλά εδώ δεν είναι μάτι η βιβλιοθήκη. Όχι. Διλήμματα είναι αυτά που ξέρει να βάζει ο ανέμελος. Και αυτή ήταν η όμορφη κατάσταση χθες. Φοιτητές συνεχίζουν τις κινητοποίησεις. Είχε δύο πορείες χθες. Υπήρχε μια πολύ όμορφη εικόνα προχθές που μαζεύτηκαν και τραγουδούσαν το σφαγείο μπροστά στα ΜΑΤ. Ζητούσαν και το λόγο. Και ήμουν μπροστά σε αυτό το σκηνικό. Δηλαδή ζητούσαν να μιλήσουν με τον επικεφαλής, να το ρωτήσουν, ακού πράγματα τώρα, γιατί πέταξαν οι άνδρες του Κρότου Λάμψης και τραυματίστηκε ο Γιάννης Ζουσάκης. Και δεν υπήρχε ο επικεφαλής, κάπου κρυβόταν πίσω, μετά τον είδαμε, βγήκε όταν φύγανε οι φοιτητές, βγήκε πιο μπροστά, αλλά οι επικεφαλής κρύβονταν πίσω από την άβρα, βαθιά πίσω, και δεν άνοιγαν κάποιο είδους διάλογο να εξηγήσουν. Είναι όργανα της τάξης. Δηλαδή, θεωρητικά, επειδή το έχουμε χάσει λίγο το πράγμα, οι αστυνομικοί και τα ΜΑΤ λογοδοτούν στους πολίτες. Είναι στην υπηρεσία των πολιτών. Δηλαδή, θεωρητικά, όταν οι φοιτητές ζητάνε σε έντονο τόνο, αλλά σε ήρεμο τόνο γενικά, όχι επιθετικό, πείτε μας, ρε παιδιά, τι κάνετε εδώ πέρα, γιατί πετάξατε κροτουλάψεις. Μπορείς να τους μιλήσεις. Δεν είναι κάποιοι που απλά τους δέρνεις όποτε έχεις την εντολή. Αυτά τα όμορφα. Να χαιρόμαστε τον Πρίτανη. Επίσης έχει μια σημασία ότι και οι αστυνομικοί νιώθουν την ανάγκη να πάρουν αποστάσεις από αυτή την πολιτική. Τώρα τρέχα γύρευε ποιος και τι και γιατί. Αλλά ίσως μια εξήγηση να είναι ότι όταν η κυβέρνηση αποφασίζει να βγάλει τους μπάτσους να δέρνουν για χόμπι, προφανώς θα υπάρχουν εξαγριωμένα φασιστάκια ανάμεσά τους που θα χαίρονται πάρα πολύ αυτή την βίαιη διαδικασία, αλλά μπορεί να υπάρχουν και κλιμάκια της αστυνομίας να λένε μήπως όχι, μήπως να μην κάτσουμε εμείς, ας πούμε, να παίζουμε ξύλο όλη μέρα για να παίξει επικοινωνιακή μπαλίτσα η κυβέρνηση. Γιατί εδώ πέρα νομίζω ότι έτσι περιγράφεται αυτό που παρακολουθούμε. Ότι οι άνθρωποι που έχουν χτυπήσει μέχρι τώρα, αυτοί που θα χτυπήσουν στο μέλλον, γιατί θα χτυπήσουν και άλλοι, και ας ελπίσουμε να είναι μόνο μέχρι εκεί, συμμετέχουν σε ένα επικοινωνιακό πανηγυράκι της κυβέρνησης. Τώρα πώς είναι άραγε να σχεδιάζει μια επικοινωνιακή πολιτική που περνάει πάνω από τα κορμιά των φοιτητών, κάπως έτσι. Δεν είναι ότι θα υδρώσουν κιόλας, δηλαδή ότι θα στεναχωρηθούν άμα το επισημάνεις. Αυτό είναι το σχέδιο. Ναι, έβγαλε μια ανακοίνωση συγκεκριμένα η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, που από τη δική της σκοπιά, να το πω έτσι, και αναφέροντας ότι υπάρχουν τραυματίες, βλέπουμε εδώ πέρα και ένα τραυματία με ένα χέρι, λέει σε ένα σημείο, τη δεδομένη στιγμή, η αποχώρηση των αστυνομικών δυνάμεων δεν θα σημαίνει καμία παραδοχή ήττας. Αντιθέτως, θα είναι μια πράξη βαθιάς υπευθυνότητας απέναντι στην κοινωνία που τη δεδομένη στιγμή με τα χιλιάδες προβλήματα που αντιμετωπίζει, το τελευταίο που επιθυμεί είναι κλίμα έντασης και ανούσιων πολιτικών αντιπαραθέσεων. Λέει και διάφορα για το άσυλο εισαγωγικά, φτιάξτε ένα ισχυρό τιμωρητικό πλαίσιο χωρίς παραθυράκια, τέρμαστε την ατιμωρησία της κουκούλας και της βαριοπούλας, λέει, λένε τα δικά τους, αλλά νομίζω το κρίσιμο είναι ότι ζητάνε την αποχώρηση της αστυνομίας ξεκάθαρα, χωρίς να μπορεί να το παρεμηνεύσει κανείς, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και μιλάμε για την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω αν και αυτοί είναι μπαχαλάκιδες που θέλουν ανομία στα πανεπιστήμια. Θα μπορούσε. Δηλαδή, θα ήθελα πάρα πολύ το φιλοκυβερνητικό τύπο, τον οικονόμου και τον πορτοσάλτε στο Sky, να βρίζουν τους αστυνομικούς Θεσσαλονίκης ως μπαχαλάκιδες, ως φλόρους που υποθάλπτουν την ανομία και δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Θα ήταν μια πολύ ωραία εικόνα. Λοιπόν, μας λέει εδώ πέρα η Ντομίνα, ακούνε τα κράνη δεν κλείνουν τα αυτιά. Ίσως. Ίσως αυτό να είναι το πρόβλημα με την αστυνομία. Βάμεθα στο όνομα, δεν την είπες Ντομίνα αυτή τη φορά. Αφού με διόρθωσες, μου είπες ότι είναι το όνομά της, ότι είναι Ντομίνα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ πάω στο θέατρο Αλκμίνη που έχουμε παράσταση με τους Αστούρθους. 3, 4, 5, 8, 9 του μηνός. Θα τα πούμε την Δευτέρα με την Φάρμα των Ζώων. Να είστε καλά, να περάσετε καλά το Σαββατοκύριακο. Να μην ξεχνάτε, ποτέ δεν καθόμαστε στην Αθήνα. Η Αθήνα είναι για τους μίζερους. Η Αθήνα είναι για τους φτωχούς, τους αποτυχημένους. Είναι για τους losers της ζωής. Εμείς πάντοτε φεύγουμε και φεύγουμε μακριά. Πάντα σε εξωτικούς προορισμούς, πάντα σε κάποιο καινούριο μέρος. Αυτός είναι ο τρόπος για να φτιάξετε τη διάθεσή σας. Δεν ξέρετε πώς να φτιάξετε τη διάθεσή σας. Ξοδέψτε 4-5 χιλιάρικα σε ένα ταξίδι για να περάσετε ωραία το Σαββατοκύριακο και θα δείτε αμέσως πώς αλλάζετε διάθεση. Για αυτά και άλλες συμβουλές, Φάρμα των Ζώων κάθε μέρα 5 με 6. Καλό Σαββατοκύριακο. Like στο βίντεο, subscribe στο κανάλι μας, μην ξεχνάτε να υποστηρίζετε το The Press Project, την ανεξάρτητη δημοσιογραφία με λίγα ευρώ κάθε μήνα. Εμείς φεύγουμε, εσείς δεν φεύγετε, μπορείτε να δείτε τη συνέντευξη με τη Γιάννα Παπαδάκου και μετά να φύγετε στον εξωτικό σας προορισμό για αυτό το Σαββατοκύριακο. Πολλά φιλιά, γεια σας. Α, μας ζητάνε χρέη νουδού. Παρατήστε 3, 81, μας, μωρέ, να φύγουμε. 3, 8, δεν το είπαμε, ναι, το έχουμε στην περιγραφή. 3,81 εκατομμύρια στις τράπεζες. 392 συνολικά με 10 στους προμηθευτές που τους έχουν φεσώσει. Φταίνε οι τόκοι, είναι ξεκάθαρο. Είναι αυτό που λέμε όλοι όταν χρωστάμε. Φταίνε οι τόκοι, φταίνε η ρήτρα προσαρμογής. Αυτό είναι. Δοξάστε τον Κυριάκο Μητσοτάκη που έχει αυξήσει τα χρέη μόνο 40 εκατομμύρια. Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο. Τα πάμε. Γεια.